55%, a piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po ustaniu trzeciej fali pandemii część szpitali tymczasowych będzie służyć rehabilitacji po-covidowej. Od jutra uczniowie rozpoczynają świąteczną przerwę w nauce. Jutro minie 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500+. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po ustaniu trzeciej fali pandemii część szpitali tymczasowych będzie służyć rehabilitacji po-covidowej. Szef rządu złożył dziś wizytę w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Zaznaczył, jak ważna jest rehabilitacja po przejściu koronawirusa. Dlatego nie zasypiamy gruszek w popiele, tylko będziemy po prostu transformować, kształtować, tworzyć nowe jednostki teraz, już dziś, jutro, pojutrze. Dla ludzi, dla naszych rodaków, którzy będą wymagali rehabilitacji po-covidowej, na to kładziemy już dzisiaj ogromny nacisk, żeby kwiecień, maj, czerwiec, lipiec to było również w coraz szerszym zakresie zajęcie się pacjentami już po COVID-19. Minionej doby potwierdzono niespełna 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 653 osoby. Wczoraj wykonano prawie 103 tysiące testów na obecność wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że cały czas liczba nowych zakażeń rośnie. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia o prawie 2900 nowych przypadków więcej. W tej chwili mamy zajętych w kraju ponad 31 tysięcy łóżek, przygotowanych wszystkich łóżek dla pacjentów z COVID-19 mamy ponad 40 tysięcy. Ta fala trzecia ciągle jest na szczycie, ciągle nam codziennie przybywa nowych przypadków, dlatego nieustający nasz apel. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, zostańmy w domach. Do tej pory w Polsce zakażenie potwierdzono u prawie 2 milionów 322 tysięcy osób. Od jutra uczniowie w całym kraju rozpoczynają świąteczną przerwę w nauce. Do 6 kwietnia nie będą mieć zajęć, a w przyszłą środę wrócą do nauki zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 11 kwietnia zawieszona jest nauka stacjonarna w szkołach. To w związku z rozszerzającą się trzecią falą pandemii. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, resort liczy, że uda się opanować liczbę zakażeń koronawirusem i po 11 kwietnia możliwy będzie powrót do szkół, choć części uczniów. Mamy nadzieję, że te obostrzenia, które zostały przyjęte w ostatnich dniach, będą miały podobny skutek jak chociażby w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie skala przyrostu zakażeń wyraźnie wyhamowała, a nawet pojawił się pewien spadek zakażeń. Jeżeli taki trend by w najbliższych dniach się pojawił, to wtedy realnie możemy rozmawiać o powrocie przynajmniej jakiejś części uczniów po świętach wielkanocnych. Do 11 kwietnia zawieszone są też zajęcia stacjonarne w przedszkolach. Jutro minie 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500+, mówi minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zachęca do śledzenia debaty, która jest transmitowana w mediach społecznościowych ministerstwa. Na pewno nie zabraknie bardzo ważnego wątku, jakim jest wskaźnik dzietności i o jakich mechanizmach należałoby przyszłościowo pomyśleć, które będą sprzyjały temu, abyśmy przede wszystkim odbudowali i wyszli z tej pułapki demograficznej. W debacie oprócz szefów resortu rodziny biorą także udział ekonomiści, naukowcy i samorządowcy. Część rosyjskich opozycjonistów alarmuje, że władze terroryzują ich rodziny. Niezależny deputowany Ilja Jaszyn stwierdził na swoim blogu, że funkcjonariusze organów ścigania i służb bezpieczeństwa traktują krewnych działaczy opozycji jak zakładników. Polityk wskazał m.in. na nękanie ludzi rewizjami, przesłuchaniami oraz osadzanie ich w tymczasowych aresztach. Według Ilii Jaszyna takimi zakładnikami są jego dziadkowie, a także brat Aleksieja Nawalnego i ojciec Iwana Żdanowa. Rosyjscy funkcjonariusze wykorzystują metody terrorystów w walce z krytykami Władimira Putina. Społeczeństwo nie powinno mieć iluzji. Kraj przejęli ludzie bez zasad, którzy są zagrożeniem dla wszystkich. Ilia Jaszyn podkreślił, że działania rosyjskich służb, policji i organów wymiaru sprawiedliwości opierają się na sfabrykowanych dowodach. Stwierdził też, że wobec oponentów Kremla stosowane są represje zarówno psychologiczne, jak i fizyczne. Wskazał m.in. na sytuację Aleksieja Nawalnego, który jest przetrzymywany w kolonii karnej i poddawany torturom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Jak mawiał jeden z bohaterów Shreka, taka impreza zostaje do środy. 11 minut po 13. Akademia Rozrywki. Rozrywki, rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. O, widzę, jeszcze coś. Co tam pan z zapazuchy? Coś tam panu wystaje. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A jako, że jest już po 13, proponuję zacząć od picia. Co pan na to, panie redaktorze? Nie, ja bardzo, oczywiście, ja zawsze. No to się napijmy. Pojawiły się pogłoski, że jestem pijakiem, bo piję sam ze sobą do lustra. Kategorycznie zaprzeczam. Do lustra to sobie może pić jakiś tą desyklowy cwaniak z XIX wieku. My z końca XX wieku pijemy do telewizora. Wygląda to mniej więcej tak. Siadamy sobie wygodnie w fotelu. W lewej ręce pilot, w drugiej show you i zaczynamy naszą wielką grę. Na początek 1 z 10. I od razu pojawia się problem. Popitka. Kawa czy herbata? No niby decyzja należy do ciebie. Cóż, decydujemy się na bez znieczulenia. Ramówka nas goni. Nie ma czasu na bzdury. Już pora na brawo bis. Po drugim kieliszku przechodzimy w krainę łagodności. Po trzecim i czwartym pojawiają się swojskie klimaty. Jest szansa na sukces. Więc idziemy wabank i przełączamy się na 5, 10, 15. I od razu koło fortuny zaczyna się kręcić coraz szybciej. Wszystko jest śmiechu warte. Budzi się w nas Playboy magazyn erotyczny. I w ten wieczór z Alicją możemy porozmawiać na każdy temat. Dosłownie od przedszkola do Opola. Potem jeszcze tylko słowo na niedzielę, zanim urwie się nam film dla niesłyszących. Skończy randka w ciemno i udamy się w okolice stwórcy. Nazajutrz budzi nas słoneczny patrol. Trochę doskwiera nam miliard w rozumie. Przydałaby się gimnastyka buzi i języka. W tym celu nie zaszkodzi jeden mały test magazyn konsumenta. Taka klinika zdrowego człowieka. I od razu wzrasta nasz magazyn notowań i pojawia się krzyżówka szczęścia. To jest dobra zapowiedź programu. Jeszcze tylko tyle zakupy i możemy spokojnie czekać do wieczorynki. Kabaret E22, picie do telewizora. Można powiedzieć, że ten sketch to taki troszeczkę test na 40-latka. Wszystkie te nazwy. Tak, miliard tak. W rozumie. Nawet Playboy. Oczywiście, zresztą, jeśli chodzi o Playboya, to poziom pewnych ujęć tam w ogóle tak jest, był tak delikatny w stosunku do tego, co można spotkać dzisiaj w niektórych. Powiem szczerze, ja zakątkach. Pamiętam tylko Sondę, Teatr Telewizji, no i Wielką Grę. No, a Klinikę Zdrowego Człowieka ja się bałem. Nie, klinika. Bałem się kliniki zdrowego człowieka, bo tam jakieś takie dziwne urządzenia, medycyna w ogóle, to miało taki wysoki dźwięk w czołówce. Pamiętam, ja na ten wysoki dźwięk jak zwierzę po prostu już się troszeczkę szosłem. Rodzice wiedzieli, kiedy włączyć telewizor, żeby uspokoić małego Michałka. Był prowadzący w takich gustownych okularach właśnie klinikę zdrowego człowieka. Tak, to pamiętam. Gimnastyka buzi języka, nie będę mówił więcej na ten temat, bo mnie pan redaktor zaraz usadzi, no tak. więc na tym skończmy. Natomiast muszę przyznać, że w jednym z barów w Warszawie spotkałem się właśnie z kołem fortuny. Otóż... Co można było wygrać? Kielicha? Tak, zgubny nagłuk alkoholowy można było tam łączyć jeszcze z nałogiem hazardzisty. Także dwa w jednym, bardzo dobrze. No i sam pomysł na tytuł. On już mi daje ukojenie. To już jakoś taki miód wlewa w moje serce. W okolice Stwórcy. Gdzie te wiosny moja mała, gdyś się ze mną całowała pod liliowym bzem? Dziś wpuściła cię w maliny słodka teleleguminas, serialowy dżem. Gdzie te łąki konwaliowe, gdzie zaklęcia, czułe słowa, świtu siwa mgła? Dziś w mieszkania siedząc w grocie zadłużyłaś się w pilocie, co guziczki ma, bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Wyszłaś za mąż, za telewizor i już pewnie niczego nie zmienię. Gdy ci dałem pierwszą różę, ty się znałaś na stachurze, jak poezji fan. Dzisiaj w kole od fortuny, gryząc palce, odgadujesz hasło Długosz Jan. Dziś twój książę i królewicz to redaktor Fajbusiewicz lub niejaki Luft. Porzucony leży Brocki, to nie Koen i Wysocki w lepkiej mazi słów. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Dawniej byłaś wyczulona na Butlera i Byrona, wzruszał cię ich los. Dziś maniery masz owsiaka, mówisz rupta i siemata, wycierając nos. Chłonąc serial pokolenia, głośno mlaszczesz przy jedzeniu, oblizujesz nóż. Mówisz do mnie, spływaj stary, już nawet przy ziewaniu nie zakrywasz ust. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, on bajeczki ci plecie do łóżka. Wyszłaś za mąż, za telewizor, to twój amant i twoja papuszka. Gdy ja piszę, on czyha w pobliżu, odpowiada na twoje marzenia. Bo wyszłaś za mąż, za telewizor, już pewnie niczego nie zmienię. Andrzej Brzeski, wyszłaś za mąż, za telewizor. Faktycznie telewizor staje się członkiem rodziny. Można z nim pić, można go oglądać, można z nim spędzać emocjonujące chwile. Mhm. Takie oderwanie. A co dopiero te małe telewizorki, które mamy przy sobie? Każdy ma przy sobie mały telewizorek faktycznie i każdy w tym telewizorku trzyma nos. I tak sobie myślę, co Andrzej Brzeski by napisał teraz. Właśnie obserwując ludzi, którzy już mają zgięcie kręgosłupne, że tak powiem. Podobno jest już wada. Garb się robi na karku od patrzenia w monitorek. Tak jest, bo trzeba zginać szyję. Ja zaczynam się łapać na tym, jaka jest moja postawa, dlatego teraz prostując się, mogę mówić z głębi serca, nabieramy z głębi siebie. Tak, odkładamy telefony, telewizory. Tak, i skupiamy się na naszej relacji, na naszej rozmowie, która zaczyna być tak autentyczna, że ta autentyczność mnie zaczyna przerażać. Przerażać i wychodzi nam na oblicza. Zwłaszcza kobiety podobno bardzo wsiąkają w seriale, w jakieś takie właśnie odmienne życie innych ludzi. No tak, kiedyś do tego służyły klatki schodowe, magle, kolejki. Górskie. Ludzkie. Górskie, ludzkie. Górskie i ludzkie, owszem.

Nawet i w naszej kulturalnej audycji sprawdzamy różne możliwości inwestowania i co się okazuje, gdy większość rynków traci, ten zyskuje i bije coraz to nowe rekordy. Cyfrowy obraz za 69 milionów dolarów. Proszę bardzo, o tym już mówiliśmy. Nieznane dotąd dzieło Jacka Malczewskiego, Przątka za prawie 7 milionów złotych. Nic prostszego. Okazuje się, że rynek dzieł sztuki tylko w samej Polsce w ciągu ostatniego roku urósł o ponad 1/3. Czy to, no, zapytajmy się, miłość do sztuki winduje ceny? Sprawdźmy. Proszę, państwo przodem. Bardzo dużo nowych osób wstępuje na rynek sztuki i tych klientów przybywa. Maciej Jakubowski, właściciel salonu dzieł sztuki Koneser. Klienci w dużej mierze mają wolne środki, wycofane z innych sektorów finansowych. Bardzo mocno zwiększyły się obroty dziełami sztuki średniej półki. Bardzo mocno wzrosły też obroty dziełami, na które stać już dosyć dużą grupę Polaków. To są dzieła sztuki od parunastu do paru dziesięciu tysięcy złotych. To było wywołane obawą o inflację, wysoką inflację. Michał Olszewski, Olszewski Galerii. Co nas zaskoczyło, że na wszystkich właściwie dobrych nazwiskach polskich i wszystkich dobrych dziełach sztuki były wysokie ceny. To było bardzo dziwne, nie tylko ze sztuki współczesnej, ale także i sztuki dawnej. Po prostu wybitne obiekty, unikatowe, niezależnie od daty powstania, są w kręgu zainteresowania. Dzieła Van Gogha były sprzedawane za bardzo wysokie ceny, typu 1,5 miliona złotych, 2,5 miliona złotych, takie mieliśmy transakcje, ale także obiekty dawniejsze, typu Władysław Ślewiński, czy chociażby Aleksander Gierymski, czyli sztuka już XIX-wieczna. To było naprawdę zaskoczenie dla nas. Czekam na 18 tysięcy 17 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci, dziękuję, dla numeru 12. Polacy wraz z wzrostem zamożności zaczęli zarówno inwestować w sztukę, ale też Polacy zaczęli być konsumentami sztuki. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Polacy, jeżeli ten poziom zamożności się utrzyma, będzie wzrastał, będą, tak jak w innych to społeczeństwach, właśnie od nas dzisiaj zamożniejszy, konsumentem sztuki jako dobra, które wskazuje na nasz status i społeczny, i materialny, ale też intelektualny. Nie widzę możliwości, żeby to nagle się po prostu przerwało. Musiałby nastąpić jakiś kataklizm, ale tutaj nie ma za bardzo powodów, bo to jest rynek wbrew pozorom bardzo konserwatywny, zachowawczy. Po drugie, dobra unikatowe zawsze nie podlegają tym samym prawom, co cała gospodarka czy cały rynek w koło. Zawsze zachowują się inaczej. Także na razie ten trend cały czas funkcjonuje. A mimo obecnej mody na obrazy współczesne, najbardziej bezpieczną lokatą kapitału wciąż pozostają dzieła dawne. No ale pamiętać należy, że inwestycja w nie nie przyniesie jednak w krótkim okresie wysokiego zysku, o czym przypomina nasz reporter Paweł Turski, który chyba ma nosa do dzieł sztuki. Sorrows of the air. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki. Miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Odbijam sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja cuda serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Żadne słowo znaczenia, nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja cuda serca. Do przytuptania. To trochę ciepła. 10 minut pozostało do godziny 14. Już czas na Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i ona. I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. We're good by Dua Lipa. What a song. Very, very famous song at the moment. Can't take the silence. Nie mogę znieść. Nie mogę znieść milczenia. So I can't take it. Już nie mogę dalej. I think it's pretty plain and simple. Co to znaczy? Pretty is kind pretty. Of like very or całkiem. Że ktoś ładny? Pretty. No, pretty może woman. Być ładnie, ale też może znaczyć całkiem. Very, całkiem. Całkiem. Całkiem zwyczajnie i prosto. Say we good. Jesteśmy okej ze sobą. Nam się układa. We're good. So let's at least agree to go our separate ways. Raf, yes. Te piosenki o miłości, już za dużo tego. Is it too much? To są cały czas rozstania. Well, that's life, you know, c'est la vie. Go our separate ways, każdy pójdzie swoją drogą. Not gonna judge you. Nikt nikogo nie będzie oceniał tutaj. That's right, oceniał, osądzał, yes. I'm not gonna hold a grudge, Piotr. O, to jest trudne sformułowanie. Dobre, nie? Tak.